2018, 1 maja. Słowo ostatni może też oznaczać koniec, ostatni etap procesu. Kurs, inaczej szlak, trasa, podróż, może też oznaczać proces zmierzający do finału, osiągnięcia zamierzonego efektu. Tutaj ostatni kurs to droga prowadząca do osiągnięcia stanu urzeczywistnienia, czyli nirwany, stanu zupełnego spełnienia, co oznacza rozpoznanie swojej prawdziwej natury, która jest tożsama z absolutem. Wtedy ostatni kurs staje się wyzwalającym stylem życia, prowadząc do ostatecznego zniszczenia błędnej tożsamości ziemskiej, co może wydawać się cierpieniem z ziemskiej perspektywy. Ale z mistycznej perspektywy, odsłaniającej jak jest, cierpienie jest rozpoznane jako iluzja doświadczenia, bo cierpienie jako projekcja czasowa nie istnieje, podobnie jak czas i materia. Nie ma śmiechu, nie ma bólu, ponadto głębiej jest absolut, wykraczając poza wrażenia ludzkiej projekcji. Śmierć, narodziny też nie istnieją, bo mają czasowy koniec, początek. Zarazem śmierć ciała to śmierć błędnego utożsamiania się z tym, czego nie ma, i odkrywa się przed świadomością to, co było, jest, będzie, pozaczasowo, odwiecznie. By postrzegać odwieczną prawdę, trzeba usunąć ze świadomości iluzoryczne utożsamianie się zasłaniające ową prawdę. Podobnie jak koc na głowie zasłania oczom postrzeganie światła słonecznego, tak samo narzucona świadomości koncepcja człowieka w ciele myślącego kreuje barierę nieskończonych uproszczeń uniemożliwiających postrzeganie absolutu. To, co wydawało się wcześniej złe, straszne, okazuje się dobrem, korzyścią poprzez mistyczne przewartościowanie. Czyli śmierć to pozytywna iluzja, kończąca, zabijająca subiektywne odczucie iluzji. Iluzja kończy iluzję. Iluzja sama się kasuje śmiercią iluzji ciała. U mistyków jeszcze za życia umiera utożsamianie się z umysłem. Właściwa praktyka mistyczna polega na uwolnieniu świadomości od sztucznego świata materii i czasu z ciałem, myślami i oddzielnymi od nas innymi istotami, które rywalizują o przetrwanie lub podobnie, w ramach dwoistego, rozdzielonego postrzegania świata, gdy złudnie postrzegam siebie jako ja w ciele myślący i to wydaje się obiektem pierwszym, a obiektem drugim wydają się inni czy absolut. Na głębszym poziomie dualizm jeden ja i dwa inni przestaje zakłócać widzenie prawdy odwiecznej, czyli jedności wszystkiego jako absolut. Na głębszym poziomie jesteśmy wyciszeni, niezakłóceni chaosem myśli i zjawisk. Możemy dostrzegać to, co jest. Głębszy poziom, jak wszystko, jest łaską absolutu, kreującego rzeczywistość prawdy i iluzji. Z łaski absolutu, prędzej czy później, według postrzegania czasowego, choć czas nie istnieje głębiej, każda świadomość dozna urzeczywistnienia, bo odwieczne piekło ogniste nie istnieje. W iluzji pozaabsolutnej względnie istnieje czyściec, sprawiedliwie czyszczący fałszywą tożsamość ludzką dla świadomości, postrzegającej po tym cierpieniu absolut zawsze. Czyściec jest dla mistyków już za życia materialnego, między innymi poprzez muzykę i zmianę myślenia. Inni mają po śmierci fizycznej ostateczną odpłatę, a że nazbierają sobie dużo, to więcej doznają subiektywnego cierpienia z perspektywy iluzorycznej ludzkiej. Im szybciej człowiek przestanie generować zło, tym mniej cierpienia. Muzyka mistyczna zatrzymuje zło. Mistyczny ostatni kurs zabija tandetną, odrażającą, tragikomiczną, oszukańczą egzystencję ludzką niepostrzegającą absolutu. I na skutek tego proces ten kreuje przejawienie się absolutu w ciele ludzkim jako połączenie tego, co iluzoryczne, z tym, co ostateczne. Dalej mamy ciało, ale jako wszechabsolut nie jesteśmy już tylko ciałem z myślami. Nie ma świata. Muzyczny ostatni kurs go zabiera bezpowrotnie i daje coś nieskończenie lepszego. Korzyści kursu do urzeczywistnienia są więc nieocenione i cały majątek ziemski przy tym nic nie znaczy. Jest mniej niż zerem, minusem, bo bogactwo daje większe możliwości, by czynić zło i zamyka najczęściej praktykę korzystnie mistyczną. Bogacze bawią się zazwyczaj w kłamliwą duchowość typu pozytywne myślenie i udawanie, że nie ma w materii zła, by ukryć przed własnymi myślami zło, jakie czynią w materii. Dla planety i środowiska, co ich tylko pogrąża, potęgując u nich złe czyny ubrane w pozory dobra. Za autentyczną mistykę i naprowadzającą mistycznie muzykę się nie płaci pieniędzmi czy majątkiem fizycznym. Kupić można, na przykład w kiosku, fałszywą duchowość prowadzącą głupca do jeszcze większego zła. Za autentyczną mistykę i muzykę płaci się psychicznym i mistycznym przysposobieniem, wewnętrznym poziomem, odpowiednim stylem życia, do którego można zaliczyć celibat, choćby czasowy, czy monogamię. Brak używek i narkotyków, z alkoholem włącznie. Weganizm, higieną informacyjną, odrzucenie propagandy medialnej i państwowej, by mieć czas na filozofię mistyczną i nie zaśmiecać umysłu kłamstwem. Brak uczestnictwa w krzywdzie ludzkiej. Na przykład w 2018 roku odrzucając pracę w korporacjach czy instytucjach bandyckiego państwa polskiego oraz kleru rzymskokatolickiego. Trzeba też mieć w kapitalistycznym systemie trochę pieniędzy na sprzęt, by muzykę odtworzyć i na parę innych rzeczy. Więc nie należy popadać w skrajność, dopóki system pieniądza nie upadł. Niekiedy muzyka przyczynia się do tego, by ostatni kurs przebiegał sprawnie, skutecznie. Muzyka odsłuchana medytacyjnie zabija normatywne myślenie i postrzeganie, co jest w głębszym sensie śmiercią błędnej tożsamości i wtajemniczony człowiek w ciele doznaje nowonarodzenia się do mistycznej rzeczywistości. W tej rzeczywistości z muzyki rodzi się uspokajająca cisza. Pozwalająca postrzegać pustkę iluzorycznych zjawisk. Gdy w tym wymiarze zjawiska materii czasu wraz z myślami i ciałem okazują się niczym. Wyobrażone zjawiska zanikają w świadomości, rozpoznane jako złuda, wykreowane przez swój absolut. Celem tej muzyki jest ostatni kurs do tego przeistoczenia ze złudnej materii czasu do mistycyzmu prawdziwego absolutu. Muzyka psychodeliczna jako narzędzie nie ma większego znaczenia, a skutek się liczy, czyli absolut, który kreuje wszystko, w tym narzędzia i swój skutek. Absolut staje się pozytywną obsesją. Wyimaginowana reszta, czyli ludzkie wyobrażenie rzeczywistości, wrażenie, że realnie istnieje czas, materia i ciała, przestaje być elementem jedynego zainteresowania, gdy się odkryje, rozpozna absolut. Gdy się odkryje, rozpozna absolut, następuje ujawnienie, że jest się absolutem, który jest dosłownie wszystkim, w tym iluzją materii będącej nieskończenie małą cząsteczką mistycznego wymiaru, zjednoczoną z całością absolutu. Dlatego brak postrzegania całości oznacza brak postrzegania prawdy o materiałowo-czasowej iluzji zespolonej w nieskończenie większą wszystkość. Do odsłuchu medytacyjnego przygotowujemy się psychologicznym wyciszeniem, czyli brakiem słuchania innej muzyki i rezygnujemy z masowych mediów, na przykład telewizji, radia, internetu czy filmów. Preferowany jest dożywotnio prozdrowotny weganizm, czyli brak mięsa, mleka, nabiału, jaj, miodu, cukru, słodyczy, kawy, herbaty, tytoniu, alkoholu, narkotyków, żywności wysoko przetworzonej i mocno pryskanej chemikaliami itd. Bo takie jedzenie odżywi odpowiednio ciało, a wtedy mózg dobrze funkcjonujący łatwiej generuje psychodeliczne uniesienie. Odpowiednio głębokie, nienerwowe oddychanie, świeże powietrze, w tym wietrzenie pomieszczeń i umiarkowany ruch fizyczny są zazwyczaj odpowiednie dla mózgu i umysłu. Wieczór i zaciemnienie pomieszczenia czy opaska na oczy mogą wspomóc proces. Ale to absolut. Daje lub nie daje doświadczenie mistyczne. I tamte zabiegi są albo przez absolut bezpośrednio natchnione, inspirowane dla osiągnięcia właściwych celów mistycznych i wtedy pomocne, albo stwarzane przez absolut jako karykaturalne, mistycznie, sztuczne i nie prowadzące bezpośrednio do urzeczywistnienia nirwany. Nawet jeśli przeżywa się coś psychodelicznego, na przykład w urojeniach duchowych, ktoś zobaczy aniołka czy bożka siedzącego na złotym krześle. Na pewno preferowanym sposobem na korzystne doświadczenie mistyczne, takie, które spowoduje urzeczywistnienie, są dobre uczynki i brak nieuzasadnionego krzywdzenia istot, działając według osądu absolutu, a nie kłamliwych ocen ludzkich, wypaczających pojęcie dobra i zła. Cierpienia oczyszczające, dawane przez absolut, niszczą w nas to, co nie pozwala elastycznie doświadczać mistycznie. Proces jest kreowany przez absolut, który na przykład to muzykom robi co trzeba i kreuje warunki życiowe, jakie trzeba. I wszystko jest takie, jakie być powinno, doskonałe z mistycznej perspektywy. Absolut kreuje również nasze błędy, niedoskonałości i przykre konsekwencje. I na głębszym poziomie cała kreacja ma swój cel. Skutkiem tej kreacji, zawierającej również nasze błędy i cierpienie, jest między innymi w ostateczności powszechne urzeczywistnienie. Dlatego spokój i nienerwowe poprawianie życia z łaski absolutu daje urzeczywistnienie, co już się wydarzyło w mistycznym, pozaczasowym wymiarze i tylko trzeba to dostrzec. Poznanie jest łaską, łaską nieuniknioną dla wszystkich. Śmierć i czyściec również za fizycznego życia wszystko przywróci do mistycznej równowagi i odwiecznie jest absolutna jedynie. Odnalazłem moje swojskie, odwieczne i niezmienne jestem. Absolut przeznaczenie, absolut cel, absolut prawda. Szczęście doskonałe, wszechobecne, wszędzie, wszystkością, zupełną, zawsze, najgłębszy, jedyny, realny wymiar. Absolut, absolutem, ponad jakiekolwiek określenia, nie jest tym i nie jest tym. Bezpośredni kontakt.